Modern Sabahlar başlıyor. Hey, what's the lady's way? Have you ever laced away? I love you, love you. Have you ever held a baby? You take the whole thing. Günaydın Fahir Bey. Günaydın Ege, nasılsın? Ağrılar içindeyim. Ya ne oldu? Ben senden ümidi kesmiştim aslında. Ben Çinli'nin sana bir fenalık yapmasından korktum, açık söyleyeyim. Gece de arayamadım. Çok kibar. Zaten telefona uzanacak halim yoktu. Yani o derece. Aa, vallahi gözlerin şey gibi olmuş. Benzetmek gibi olmasın da bir kedinin bir yeri gibi olmuş yani. Nasıl? Bir kedi yavrusunun o en masum yeri. Yeri gibi olmuş vallahi. Ne oldu? Ne yaptın? Yok, ne yapsın ya? I know how to hurt you diye başlayınca. I know how to hurt you mu? Bir dakika ya, ben bunu bir filmde kullanırım ki. I know kung fu vardı bu zamana kadar. Yok ya, en bu havalı. Çok havalı bir lafmış. I çok know kung fu değil. Ya. I know how to hurt you ya. I'll be back falan. Canını buna yakmayı iyi bilirim genç. I know. Siz de yazın sevgili dinleyiciler. I know how. Have you ever hurt me? Ben. Bunu söyle. I know how. Sen to git böyle söyle bakalım ne yapıyor. İri mi? Yok canım. Ufak bir damlacık boyu değil. Var, türlü türlü huyu var. Yok. Yok, normal. Normal. Hı-hı. Ne yaptı sana? Kaç saat sürdü? Bir Çinli için iri diyebilirim. Ha. Benim nedense gözümün Çinliler hep ufak olduğu için. Yok canım. Vallahi biraz... Ne yaptı önce? Biraz... Soydu mu seni? Tamamen mi soydu, üstünde birkaç parça... İlk önce oturttu. Oturttu mu? Hı-hı. Bir dakika. Otur dedi buraya. Ha, tamam. Yes please dedim ben de. Yes ondan please. Sonra... Please have a seat. İngilizce mi komple gitti yoksa ara ara Türkçe biliyor mu? Bazı kelimeleri biliyor Türkçe. Mesela? Acıyor mu? Acıdı mı? Hoşuna gitti mi gibi kısımları Türkçe. Ellerini biraz kullandı ama genel olarak dirseklerini. Oo. Dirseklerini, vücuttaki bazı böyle yukarıda haritalar var. Böyle. Şey diyor muydu? Neden haritaları Çin'le. Burası ya acı. Bırak burayı o kanırt falan. Kasaplarda gibi. Da şey haritası var, o koca öküzün. Ama o kesilmiş hayvana yani eziyet yok o haritada, inek haritasında. Ama bu sen... sırf eziyet üstünde noktalar gibi. Burası acır, burası acır, burası acır. Şey dedi mi sana? Burası çok fena kulunç olmuş. İyice buraları öfelemem lazım diyerek. İyice oraları katır kutur katır kutur ses gelinceye kadar çıkarttı mı? Bir kez bile kulunç denmedi. Hiç kulunç denmedi. Bu adamın en büyük eksiği. Bir dese var ya, eğer günde 3 müşterisi varsa olur sana 6. 6 müşterisi varsa olur sana 12. 12 müşterisi varsa olur sana 24. Neyse. Sonra? Fahir, rakamlarla aranın bu kadar iyi olması hakikaten beni... Korkutuyor değil mi? Korkutuyor mu, rahatlatıyor mu bilmiyorum onu da. Sonra? Ondan sonra yoğurdu. Oğlum anlat, heyecanlandım ben. Otur dedi. Sonra benle işi bittikten sonra bir paçavra gibi bir kenara attım. Şimdi bugün nasıl hissediyorsun? Benim bugün senin kütürdetmemden daha mı iyi yani? Yani sabah Çinli'yi andın mı? Öncelikle onu söyleyeyim. Hiç onu, sabah, her sabah Çinli'yi anacak tabii mısın? Canım, bundan sonra Çinli'den başka bir şey düşünmeyeceğim yani. Ya erken. Bu arada zaten Ankara'da gitmemiş bir tek sen varsın. Ciddi öyle mi söyleyeyim? Ya herkes oğlum, biliyor. Herkes biliyor. Bu şey taraflarında mı? Deppelere doğru mu? Deppelere doğru. Ha. Peki nasıl yani, şunu sormak istiyorum. Memnun kaldın mı Ege'ciğim? Yani bizim... Ya işte bittikten benim anladığım kadarıyla masaj, ilk defa da masaj yaptırdığımda... Bir daha gelecek miyim? Bu insana... kür müymüş? Yok canım, sen dedi zımba gibisin, domuz gibisin. Hatta şeyi bile söyledi. Senin boynun sırtın benden iyi dedi. Şaka yapıyorsun. Valla. Ya bak, gördün mü? Bugüne kadar çok adamlar yoğurdum. Yani güzel adam, boyun yoğurmadım dedi. Adam şey diyordu hani... Hani gereği yoksa git, yaz sezonu dolayısıyla biraz şey mi var? Yok, o kadar da hani zevk... Yani ağrım varsa gidiyorsun da zevk masajına gidemiyorsun. Ha. Zevkine falan diye. Zevkine böyle diye. Beni biraz öfele diye gitmiyorsun. Ha, sıkıntın şimdi var. Şimdi ağrıyor mu? Şu anda ağrıyor tabii canım. Ama yani şeyden, daha önce... darbeden dolayı mı ağrıyor? Darbeden, lezyonlar darbe mı oldu? Ne oldu? Ne olduğunu bilmiyorum. Orada bir takım vücudumdaki bölgeler daha önce buraya dokanan olmamıştı. Biz yaşayıp gidiyorduk diyerek ağlıyorlar şu anda. Ah canım, kurban olurum ya. Kurban teşekkür olurum. Teşekkür ederim. Geçmiş olsun demeyeceğiz o zaman sana. Elen bulur diyeceksin. Çinli şey dedi mi? Sen şey dedin mi? Elinize kolunuza sağlık dedin mi? Onu da mı demedi? Dedim. Bak, bu adabı öğret de adam şey olsun ya, en azından ticari hayatına bir katkın olsun. Ticari dediğimiz sağlık ticareti. Yani sağlık ticareti olur mu demeyin. Adamın bize daha iyi ısınması, daha iyi verim alabilmemiz için bunlar şart. Sen ne yapıyorsun çocuğum? Genel bakıyorum ya. Genel bakacağımız yerler var. Onlara, onlara daha zamanımız var. Gazeteler bugün adeta... Vay, biliyorsun benim tatilden önceki son günüm bu. Evet, tatilden önceki son günüm. Benim de belli olmaz eğer bugün elçilik verdi verdi, vermedi vermedi. Vermedi. En sevdiğin arkadaşın Oktay'la paşa paşa yayınları yapmaya devam edeceksin. Devam edersin. Ama benim bildiğim kadarıyla verir diyorlar. Verir diyorlar. Hadi bakalım. Evet. Dinleyicilerimize en güzel esprilerimi yaparak akıllarında çok iyi kalmak çok istiyorum. Çok iyi kalmadı, ben de onu. Çok güzel espriler yapmak istiyorum. Peki. 2 milyon euroluk Hint düğününde bir espri yapacak mısın? Başlı başına bir espri zaten o. Şike Parası Federasyonu. 2 milyon euroluk mu? Evet. 2 milyon euro da iyi yani, düğün sezonunda bu sene duyduğum en Türkiye'deki. Şimdi, kim yapmış o düğünü? Hintli. Hintliler 2 milyon artık... euro da o kadar korkunç bir rakam değil ya düğün için. Ha, düğün için değil tabii canım, normalde zaten. Ediyor? Yeri geliyor bir gece daha çözüle geçeyim. 4 trilyon mu ediyor? 4 trilyon olur mu? 2.3 ile çarpacaksın zaten. İşte 5 trilyondu. Hadi senin güzel hatırlığına 5. Onun Hint düğünüyse o takıyla çıkar. O takıyla çıkar, doğru söylüyorsun. Şimdi 21 Nisan'da Fenerbahçe'nin hesabına... Yani 300 milyon poundluk düğünden 2 trilyonluk düğüne mi düştü gazeteler? Maalesef. Prens evlendi 300'e. Ama 150'ye... Türkiye'de yapılmadı işte. Türkiye'de yapıldığı zaman işler değişiyor. O yüzden biz ülkemizde yapılanlara ülkede bakarız. Ülkede onun zaten 2 milyon euronun 1 milyon eurosu şeye gitmiştir. Bıçak kesmiyor, kapı açmıyor. Daha gitmedi canım. Daha düğünü yapacaklar. Sen de hemen adam 2 milyon euro ile geliyor işte düğün yapacağım diye. Ya parayı da vermemiş hiçbir şeye. Hiçbir şeye vermemiş. İşte yani sırf vereceğim diyerek gazetelere çıkıyorlar ya insanlar. Yani ben buna bozuluyorum. Kapora falan vermiş mi? Yok. Vermiş. Gazeteye çıkmış yeter. Kapora vermiş. 300 lira kapora vermiş. 300 lira kapora. 300 liraya biz de yapabilirdik bunu. İşte çalışacaksın. Yani nasıl diyeyim? Utanıyorsun, ben 2 milyon euro vereceğim. Gazetecileri çağırın da benim bir fotoğrafımı koysunlar. Bizde ayıptır yani o parasıyla şey yapmak. Şimdi 22 kişi tutuklandı. Evet. Onları tutuklu da sayısı arttı. Tutuklu sayısı arttı. 12 kişiyi aynı şeye koydular. Koğuşa koydular. Orada da tabii 12 kişilik koğuşa koydular. 22 kişiyi yer yatakları yapmışlar. Buraya biz yer yatağı yaparız ki diye tabii koca zaten koca. Odalarda yatılmayacak demişler. Tabii başkan yardımcıları işte Şekip Mosturoğlu, İlhan Ekşioğlu, Cemil Turan, Tamer Yakovan vesaire. Herkes, Ali Kıratlı, Bülent İşçen, Yusuf Turan, Ahmet Çelebi, Mütkaran, hepsi tutuklandılar. Metris cezaevine koyundular. Ve işte yer yatağı yapılınca biraz sinirlenmişler, öyle bir durumlar olmuş. Neyse bakarız ya, bu şey değil yani, devam zaten ediyor. Zaten kapanmayacak. Aylarca devam edecek. Elimizde yeni bilgi de yok. Koca yazı tatil yap gel, gene döndüğümüzde aynı konuları aynı konuşuyoruz. Aynı konular hakikaten. Diyoruz ve devam ediyorum ben, kusura bakmazsan. Buyurun. Şimdi insanlar yaşlandıkça bir sesleri ne hale geliyor? Sesleri o hale geliyor. Özellikle kadınlarda sıkıntı yaratıyor. Neyse, ses estetiği başladı bu sefer. Aa, çok güzel, çok bir şey. Güzel. Artık mesela telefonda falan millete 25 yaşındayım diye yutturabilecek herkes. Kadınlar ve erkekler hiç fark etmiyor. 50 yaş üstündeki kadınlarda özellikle iyi verim alınıyormuş. Karınlarından alınan yağ ses tellerine enşekte ediliyor. Bak. Gene yani bir yerden alıyorsun bir yere, gene aynı insandan, yani hiç başka dışarıdan müdahale değil, karnından alıp göbeğinden aldığını ses tellerine veriyorsun. Yani insan zaten kendi malzemesiyle yoğrulduğu zaman hiç bence zararı yok. Karından al, göze ver, et gibi diyorsun, al, parmağa mesela, koy. Yani, mangaldaki et gibi yani, sonuçta kendi yağ. Kendi üstüne yani, ilave doğru, yağ koyarsan doğru. Olmaz ama kendi yağ ile oldu muydu? Onun da tadından. ne oluyor ondan sonra? Yağlanıyor ses telleri. Hırıltıyı alıyor. Hırıltıyı ondan sonra oradan ses zaten yağ gibi kayıyor. Evet, yağ gibi kayıyor. Hakikaten, çünkü o sesin o cızırtılı çıkmasının, hırıltılı çıkmasının tek sebebi meğerse yağsızlıkmıştı. Kuruma. Kurumadan ötürü. Oraya güzel bir yağladığımız zaman, göbeğimizden aldığımız yağlarla. Çünkü vücudumuzda aslında... Pürüzsüz bir ses oluyor. İnanılmaz. 20 yaşındaki bir genç kıza, 20 yaşındaki bir delikanlıya. Benim zaten var bir şey sana. Mesela benim sesimin... Evet. Böyle evet çocuğum. Pürüzsüz bir ses olmasını sağlayabilirler mi? Cem Adrian gibi. Ha. Önce sigarayı bırakman lazım. Niye canım? Onun için biraz daha yağ koy. Ben sigara içen bir adamım. Biraz daha yağlama. Orayı biraz daha yağladık mı? Kalın bir yağ. Çünkü... Ha. Arabada da öyledir ya. Göbekte de bayağı alınacak kalite yağ. Kalite yağ vardır. Senin de vücudun... Benim göbekten kolor olur ya. Ne olur? Sokakta 10 tane adam topla, hepsini koro yaparım ben. Koro yapmanı istiyorum. Ha, o işte güzel bir şekilde. Oraya... Yani sesi güzelleştirme de var mı? Sadece yaşlanmanın etkilerini mi kaldırıyor ortamı? Bilmiyorum ki sen delikanlıyken nasıldı. Herkesin delikanlıyken sesi aynı. diye konuşuyorsun. İşte, onu mu isteyeceğim ben hayatımın işte en korkunç? Onu mu istiyorsun? Ben de onu soruyorum. Onu mu istiyorsun? Bunu mu istiyorsun diye soruyorsan. I know how to hurt you. You want this? Yok ben hayır or esas this. Güzel bir ses istiyorum. Bildiğin güzel ses. Ege'cim sesin güzel zaten. Hayır öyle konuşma sesi değil. Ha benim sesimin değil. Yanında tabii ki. Hayır. Ha, konuşma sesi değil. Benim Ahmet Özhan gibi pürüzsüz bir ses istiyorum. Ha sen altın diksiyon diyorsun. Diksiyonla alakası yok. Kristal ya. Bildiğin diksiyon. Güzel şarkı söyleme sesini ben istiyorum. E söyle bir şarkı söyle. Dediler zamanla azalırmış. Güzel söyle hiç şey yapmadan. Ama güzelinde hiç... Hayır güzel söyler böyle yüksek notalara çıkmak yüksek istiyorum. Yüksek notalara çıkmanı istiyorum mesela ben. Mesela Abacı'dan bir şeyler yapayım. Abacı'dan söyle hadi. Bu akşam hüzünleri evde bıraktım. Dön dolaş kendim oldu umurumda değil. Ay. Metin Milli gibi çıkıyor sesim şu anda. Metin Milli gibi çıksa gene iyi. Onun iki tane benzin istasyonu vardı. Bana bazı sanatçıları böyle tarif etmeli. Her televizyona çıkışında bizim sen evi. Benim bana... menajerim olsana. Gazinolara gidersin. Efendim. Aynı Metin Milli yalnız istasyonu yok. İstasyon ne? Bizi istasyonu yok. Ya. Sesi aynı. Bu akşam hüzünleri evde bıraktı. Teşekkürler. Ay vallahi evde bizim öyle geçerdi Metin Milli her çıktığında. Babam da hiç sevmezdi ya. Metin Milli bir sevdiremedi kendini. Metin Milli'nin sevini yoktu. Evet. Yani ben hiç öyle bir adam duymadım. Yani hastası yoktu diyelim. Seveni vardır muhakkak da. Yani arşiyonu millet nefret etmiyordu Metin Milli çıkınca evet. Topaları almıyordu da böyle ay Metin Milli'nin kasetini aldın mı? Metin Milli çıksa evet gitsek Metin de alsak Metin Milli çıksa ya baby falan diyen demiyor, yoktu. Demiyor diyen yoktu. Diyen yoktu. Aynısı da şey için de geçerli mesela. Eskişehirli sanatçımız var ya bir tane. Mithat Körler. Mithat Körler'in de hiç hayranı yok ama çıktığı zaman da kimse hayır demiyor. Şu adamı demez. Yani. Evet Mithat Körler'i seviyoruz ya. Bunlar değerler sahip çıkmak lazım. İyi hadi gir reklamım sonuna reklamlarla geldik. Reklamlarla mı coşalım? Coşalım tabii ne yapalım. Daha en güzel esprilerimi yapmadım. Daha var vaktim var. Haydi Fahir en güzel esprilerimi yapmam lazım tatile gitmeden önce ama hiç aklıma da gelmiyor. Senden bir şey çıksın ki ben o sıra tak espriyi tak, vurayım. Ben iyi orta gol getirir diyorsun. Öyle demedim ama öyle anlayacaksan dediğimi öyle mi istiyorsun? Öyle mi istiyorsun? Ha, seni nasıl hurt you? I know how to hurt you. Bunu çok hoşuma gitti ya ben bunu dövme yaptıracağım ya. Yaptırsana sırtına. Vallahi çünkü yarın öbür gün hapishaneye girdiğimde çok güzel şey yapacağımı düşünüyorum. Ya gelecek planlarını bir tarafa bırakıp şey yapar mısın? Kariyer planlarımı. Çok güzel bir kariyer hedefi seçmişsin. Benim en büyük korkum Amerika'da hapse girmek ya. Yani korkum demeyeyim de çekineceğim diyeyim. O dava sürecinde belli olduğu zaman hapishaneye gireceksin o zaman yaptır bence. Evet ha, tamam okey. Yani ben nerede bulacağım o hengamede dövmeci? Hapishanede yaptırsın ilk gün. Hapishane dövmecisi. Çünkü orada el işlerine şey yapıyorlar. zihin hazırlıyorlar. Tamam. Bu arkadaş da dövmeci. Sen ne yaparsın? Ben de çiğ köfte yoğururum dersin mesela. Sana da öyle bir iş olabilir. Ha. Yani Amerikan hapishanelerinde bana güzel bir kariyer çizdin. Thank you well. Teşekkürler. Kariyer danışmanı olarak herkese yardımcı olacağım artık. Akşehir Festivali'nde 6000 kişiye konser veriyordu Demet Hanım. Tamam ne güzel. Demet Hanım değil. Demet'e kalın. Evet Demet Akalın önde işte insanlar... Demet Aka! Demet Akalın! Neyse işte konser başladı falan filan. Önden birileri de böyle kulaklarını kapatınca amca rahatsız mı oldun ne oluyor? Bak motivasyonu bozuyorsun demiş. Meğersem o söylediği kimmişti? Kaymakam mıstı? Ya insan bir öndeki söylediği insana bakar. Diğerleri plastik koltukta oturuyorsa adam normal içeriden getirilmiş şeyde oturuyorsa yani bu daha... Kulak kapanma ne demek ya? Ya o da ne? Kulak kapanma ne demek? Bebek yapar o. Ne bileyim işte yemek geldi. Çirkin yemek ağzını kapar. Bir şey geldiği zaman bunu. Bir yaşa geldikten sonra başka türlü hareketlerimiz var. Evet. Çok yüksek müzik. Kulaklarımı kapatayım. Ya bir koskoca kaymakam kulak evet. Kapatır mı ya? Evet. Kulaklarımı kapatayım parmaklarımı içime sokayım. Yalnız kaymakama da amca denmez yani. Amca ya, ne, yani o kadar da yaşlı oldun. Değil. Yani deriz sakalın nereden baksan 30 küsür. Sen karşında kulaklarını kapatan kafasını sağa sola sallayan bir adam görsen onun kaymakam olduğunu düşünür müsün? Yok amca olur. Amca doğru. Olduğunu düşünürsün. Yani. Doğru. Kız haklı beyler doğru söylüyorsunuz yani. Neyse kaymakam bunun üzerine sen bozul. Bozul bence Demet Akalın da bozulmuş. Kulaklarını kapatsın tekrar. Ben neden böyle bir adam oldum? Koskoca kaymakam adam mı ben ya? Ya kalkıyorum gidelim benim bir işim var. Evet hakikaten. Kimse de bana niye gittin kaymakam bey demez. Ben şehrin şeyleriyle uğraşıyorum. İlçenin ya. İlçenin şehrin olması bile için yarın öbür gün ben vali olacağım ya. Kulaklarımı kapatacağım ha. Ben kalkayım gideyim. Der ve demiş. Kalkmış hemen gitmiş. Herkes de Demet Hanım ne yaptınız? Siz ne yaptınız? Çünkü... O, kaymakamın sonra. Bizim kaymakam biraz öyle. Mesela geçen gün açılış verdi. Orada kısır yapmışlar. Bütün açılışta burada da tuttu. Şey demişler Demet Akan'a. Demet Hanım mahvolduk. Bu adam bizi öttürür. Vallahi da öttürür. Billahi de öttürür. Biz bu kaymakamı tanıyorum. Yani bilmiyorum kaymakamı tabii. Her kaymakamın kendine göre bir şeyi var. Sertliği var. Sertliği var. Babacan kaymakamlar var. Efendime söyleyeyim. Fantastik kaymakamlar var. Değişik değişik insan var. Değişik değişik kaymakam var dolayısıyla. Fantastik kaymakam dizi haline getirilecekmiş falan. Valla. Yani bazısı böyle Akşehir'de falan kaymakamlar baya bir ductile güç yani oluyor sıkıdır, ama tabii, sıkı doğru. Oluyor ama bu işte mesela Çankaya kaymakamı kim desem sorsam bakarsın. Tanınmıyor. Şehrimiz kaymakamlarını tanımıyor lütfen. Ki Ankara bir büyük şehir olarak kaymakam cennet. Yani ben Ankara'da kaymakam olduğunu bile bilmiyordum. Kaymakamlığın yerini biliyor musun? Onu da mı bilmiyorsun? Ben Ankara valisinin de kim olduğunu bilmiyorum. Canım valiyi hadi birliğe demiyorum. Kaymakamlığı soruyorum sana. Vali, yani, binayı soruyorum. Valiliğin temel görevlerini de bilmiyorum. Valiliğin temel görevlerini. Evet, Ankara valisi. Orada yürüyemezsiniz. Yürüyebilirsiniz. Orada gösteri yapmayın. Yapabilirsiniz. Yani şeyde... Yok, temel görevleri bu değil. Şimdi ilkokulda tabii canım, hayat bilgisinde veriliyor da. Tamam, genel olarak devletin temsilcisi şehrimizde ama Ankara'da bütün devlet olduğundan... Ne gerek var diyorsun? Yani öyle bir havası var benim kafamda mantıken. Ha. Zaten esas böyle bütün işi de belediye yapıyor. Başbakan burada, Cumhurbaşkanı burada, bütün devletin üst düzeyi burada. Erkanı burada, devlet erkanı diyorsun. Yani... Onu ne yapalım istiyorsun? Ukame kararları mıdır, nedir? Ukame mi? Böyle bir şey olsa mesela Tuna'da gelirken Vali Bey geçiyor diye böyle hepimiz şey olsaydık. Ne istiyorsun, ne yapalım onu söylüyorum. Halkla iç içe olsun. Halkla iç içe diyorsun. Nasıl, markette mi görmek istiyorsun? Hayır canım ya. Sizin evin altındaki markette alışveriş yapıyorsun. Onu da isterim valla. Bir her indiğinde, tarafta görelim. Sen terlikle aşağı indiğinde hemen böyle bir... Sayın Valim nasılsınız? Bir sıkıntınız var mı gençler? Sayın Valim böyle böyle işte burada arabalar çok hızlı geçiyor. Çocuğumuz da karşıya geçemiyoruz. Yaz. Onun yanında da hemen böyle çık çık çık yazacak. Kasis yaz. Yaz kasis. Oraya kasisler. Kasis. Bitti gitti. Mesela. Bu kadar. Bu kadar tamam. Yani ben Ankara'da bunu konuşurum. Kaymakam var mı ya? Allah Allah, kaymakamlık olduğuna inanıyorsun da kaymakam olduğuna niye inanmıyorsun? O bina boş mu? Daha da zor demek. Nerede kaymakamlık? Kumrular Sokak'ta. Ne yapıyorsunuz burada diyeyim. Kumrular Sokak'ta. Kızılay'da şey var ya. Büyük dolmuş. Evet. Durakları. Büyük dolmuş istasyonu. Ha, oraya sırtını ver. Gir Kumrular Sokağı. Tamam. Hemen sol cenahta. Görürsün. Gideyim o zaman ben oraya. Tamam, oraya git. Benim adımı ver. Benim oraya ne zaman işim düşebilir? Vallahi eskiden... Ne işim düşebilir yani? Kaymakamlığa şeyde düşüyordu eskiden. Bu insan hakları diye isim geliyor. Müşteri hakları. Yok. Ne o? Tüketici hakları. Tüketici hakları kaymakamlıktan mı geçiyor? Ya işte oralara falan gidilmesi gerekiyordu falanlı filanlı bir durumlar. Bilmiyorum ya, bir sürü hukukçu dinleyicimiz var. Onlar biliyordur da. Sevgili dinleyiciler, yarın öbür gün... Kaymakamlığa işimiz düşerse yerini öğrendik. Peki kaymakamlığa sıradan bir insanın ne işi düşebilir? Ne diyeceğiz yani? Telefonumuz 210-30-30. Yani gezmek için bile gitsek kaymakamlığı, sizin ne işiniz oldu dediğinde orada bir cevap vermen lazım. Bir cevap vermek lazım. En azından onu tutturalım. Neyse, dinleyicilerimiz konuya hakimler. Günaydın efendim. Günaydın, günaydın. Kaan ben. Kaan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Dinliyoruz sizi. Ne işimiz olabilir kaymakamlıkta? Ya kaymakamla ne işiniz olabilir bilmiyorum ama bu tüketici hakem heyeti kaymakamlığın içinde. Şimdi bir ürün aldınız, onda problem yaşadınız. Ayıplı ürün işte, diyelim. Ayıplı ürün olabilir. Aslında ürün ayıplı olmayabilir. Siz ürün ayıp olabilir. Ayıp bir ürün almış olabiliriz. Ayıp ürünlere bakacaklarını istemiyorum. Onda da tüketici hakkı yok mu? Ayıplı değil de ürünün kendisi ayıp efendim diye tak diye masaya koysam mesela. Efendim bunu biz aldık ama yani. Çok güzel yapmışlar ama sonra da huzursuz oldum, evde istemiyorum diye götürdüm. De paramızı iade etmiyorlar. Başkasıyla değiştirelim. Ürün iadesi almıyoruz diyorlar. Ürün değiştirelim diyorlar. Ben bu ürünü istemiyorum diyemiyor muyuz biz bunu? Vallahi bilmiyorum. Nasıl bilmiyorsun? Siz gittiniz mi hiç oraya Kaan Bey? Yok, gitmedim de benim yaptığım iş dolayısıyla oraya giden müşterilerimiz oluyor. Siz ne iş yapıyorsunuz? Ben bir bilgisayar firmasında çalışıyorum. Burada işte kaliteli bir bilgisayar firmasında çalıştığınızı hepimiz biliriz. Kendi müşterileriniz değil herhalde, başka müşteriler. Evet. Ya şöyle şimdi olay öyle bir boyuta geldi ki müşteri memnuniyeti Türkiye'de biraz daha böyle olması gerektiğinden fazla yol kat etti. He. İstediğimizden mesela, daha ileri gitti diyorsunuz. Yani bana sorarsanız hani işin içinde birisi olarak en azından bilgisayarlar konusunda ve bu tüketici hakeme heyeti kararlarını uygulayan bir firma olarak şunu söyleyebilirim. Müşteri ürünü alıyor. Mesela diyelim ki virüs bulaştırıyor. Ama virüs bulaştırdığının da farkında değil. Yani ne yaptığının da farkında değil. Biliyor ve ürünü değiştirmek istiyor. Biz de bunun yazılımsal şey donanımsal değil yazılımsal işte bir virüs bir hata sonucu olduğunu anlatıyor. Siz ona donanımla yazılımı bir açıklamanız için bayağı bir çaba harcamanız lazım. Adam madon diyor yazılım diyor bir şey diyor diye adam geri gidecek yani. Aynen hatta geçen çok güzel bir örnek oldu. Şimdi işletim sistemli bilgisayarlar satılıyor. Son kullanıcı işletim sistemli bir bilgisayar almış ama hayatında büyük ihtimalle ilk defa bilgisayar görüyor. Ha, ucuz diye onlardan almış. Tabii tabii. İşletim sistemsiz bilgisayarın ne olduğunu bilmiyor. Yani ne aldığını da farkında değil. İşletim sistemsiz deyince biz burada ona o şey zannediyor bunu. Eksik bir şey verdiler zannediyor. İçinde motoru yok. Nerede diyor. Ha, aynen öyle. Motor gibi bir şey arıyor. Öyle bir şey yok. Gitmiş tüketici hakemiyetine. Tüketici hakemiyetine de tam olarak anlatamamış derdini. Zaten oradaki bilir kişiler, hayat çalışanları son derece tüketici canlısı insanlar. Bize değişim kararı göndermişler mesela. Alın bu kişinin bilgisayarını değiştirin. Tamam değiştirin. İsterseniz yerine iki tane verelim ama tüketicinin sorunu bu değil ki. O zaman ya şimdi ben tüketici kısmında görüyorum kendimi. İstediğim her şeyi istediğim gibi de değiştirmek istiyorum hayatımın sonuna kadar. Ha iyi o zaman manavdan da elmanı al ısır hakikaten, bunu. Ben dün mesela otobüs biletimi geri verdim. Şey dedi değişim yapamıyoruz dedi. Şey yani iptal edemiyoruz değişim yapabiliriz. Yani bir gün bizi bir yere bir kere götüreceğiz siz bu kapıdan adım attınız diye. Yani, evet, bu parayı aldık bu parayı geri vermeyeceğiz. Biz parayı vermeyelim sizi bir gezdirelim isterseniz şehrin içine taksiye bindirsek de olur falan gibi bir yaklaşımlar oluyor. Ben ki parayı vermeyelim. Tüketicinin yanında olmak lazım şey olarak ama tüketici haklarını savunanların da hani tüketiciyi kayıracağım diyerek her şeyi böyle kesip atmak yerine biraz daha yönlendirici falan olması sizin işinizi kolaylaştırır. Şey. Başkasının da işini kolaylaştırır da. Evet. Onu yani bir gün konuşalım uzun uzun Kaan Bey. Siz mesela bu tüketicide şeyi bilişim sektörünün tüketicisi nasıl kan alıyor onu konuşursunuz. Bize bir esas kaymakamlık şeyi lazım da. Konuyu dağıtmış olduk. Çok teşekkürler efendim. Tamam, görüşmek üzere. Kaan Bey valla bir vurduk bin ah işittik. Teşekkürler lütfen. Şöyle bir... Ne oldu ya tüketici hakları köşesine tüketici döndü. Köşe. Ama tüketicinin tüketici abisi. Tüketicinin Erkan abisi. Yok Erkan abisi değil. Abisini. Tüketicinin Erkan abisini. İyi günler. İyi günler. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Ben Cansu. Cansu Hanım hoş geldiniz. Hemen size soralım. Kaymakamlığa ne işimiz düşer? Ya hiç bilmiyorum. Aslında yarın KPSS'ye gireceğim. KPSS'ye hazırlanıyorum. Şu an Milik Kütüphane'ye gidiyorum. Hatta düşmeyecek falan diye düşündüm. Telefon numaranızı yanlış aldığımı sandım biraz. Öyle şeyde kendinizden emin olun sınavda da evet, en sınavda önemli şey kendinizden emin bilginize çok emin olun. Evet. Nerede çalışmak istiyorsunuz? Genel olarak öğretmenlik mezunuyum. Öğretmenlik mezunusunuz. Evet. Peki efendim. İyi ya, o zaman. Görevlerini bilmiyorum. Ya kimya öğretmeni kaymak. Yarın peki sınavda sorarlarsa kaymakamın görevlerini. Daha çok şey soruyorlar. Yerinden yönetim. Bir de İşte, dalından yönetim. Hatırlamıyorum ne dalından yönetim. Ya ikiye ayrılıyorlar. İkiye ayrılıyor da idari yönetim. Ama öyle şey yapmayın. En baştan başlayın. Kaymakamın görevleri idarisiydi, dalındandı falan. Evet, bunlarla uğraşmayın. Kafa karışır. Sınavda bildiğinizi de yapamazsınız sonra. Vallahi. Peki çok teşekkürler efendim. Görüşmek üzere. Ben bir şey isteyebilir miyim acaba? İsteyin kurban olurum. Yarın sabah yola... çıkacağım saat 8'de. Moral olsun istiyorum. Benim için şu şarkımızı çalabilir misiniz? Bugün mükemmel bir gün olacak. 8-8.30 arası. Vallahi yarın hiçbirimiz yokuz. Cumartesi günü. DJ'in görevleri de cumartesi yatmak. O yüzden öyle siz mi? Bugün ama arkadaşlara iletiriz biz. Arkadaşlara iletiriz. Gerekirse vallahi iletiriz ama tabii. Onlar yapmazlarsa pazartesi onları dövmek zorunda kalacağım. Eğer bunu vicdanınız kabul ediyorsa şiddet görmelerini istiyorsunuz. Tamam. Şiddet görmelerini istiyorsunuz. Peki, tamam. Çok teşekkürler efendim. Görüşmek üzere. Sağ olun. Hoşça kalın. Yani ben bir kendimden utanmıştım kaymakamın görevlerini bilmiyorum diye. Kimse bilmiyormuş. Senin halini görünce biraz rahatladım. Dinleyicilerimiz de bana cesaret verdiler. Kendimi yalnız hissetmememi sağladılar. Çok teşekkürler. Günaydın efendim. Erkan abisini. Evet, 9.05 oldu. Hadi bir dinleyici daha alalım diyoruz ya. Günaydın efendim. Senin o güzel tatlı parmaklarını, o uzun parmaklarının affedersin hiçbir işe yaramıyor mu diye Günaydın sorarsın. Efendim. Ege valla kalemi atacağım. Atacağım. Gel al hadi bakalım. Ben alacağım. Bekle. Gel, hadi. Sevgili dinleyiciler, hiç bunlar yayıncılığa uygun şeyler değil ama buyurun. Şimdi bakın sevgili dinleyiciler. Fahir güzel güzel bastırıyor ki düğmelere. Evet Fahir. Günaydın efendim. Günaydın Umut Bey. Ulus Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hemen alalım kaymakamın görevlerini. Reklama gireceğiz, çok geç kaldık. Kaymakamın görevleri... Kaymakamın görevleri değil de bizim mesela kaymakama ne işimiz düşer? Kaymakamın görevleri diye açsak şimdi internetten buluruz zaten. İşte ilçenin idari bilmem ne falan fıstık diye. O biraz zor oldu ya. Çalışmadığım yerden çıktı. Işte hadi ya işte biz de onu diyoruz. Biz de hayat bilgisi kitabı dışında bir şey soruyoruz size. Nüfus müdürlüğü ile ilgili işlerimiz düşebilir. Onu düşebilir var. Ama siz onu atıyor gibisiniz. SSK iş alanında o nüfus dairesi var. Tamam o zaman biz bir reklam yapalım ya. Reklama girelim diyorsunuz. Peki teşekkürler hoşçakal. Fahir benim tatilden önceki son programım olduğu için en güzel esprileri yapmam lazım. Şu dakikaya kadar bir numaram yok. Hala vaktimiz var Ege, rahat ol, için rahat olsun, müşteri ol. Çünkü kendini strese soktu. Sınavda evet. Gibi ya, sınavda da senin... En güzel espri yapacağım dedikçe tıkanıyorum. Tıkanırsın. Espri yapmaya çalıştıkça tıkanıyorum. Gevşek bırak. Yani dün adamın dediği I know how to hurt you. Evet. Senin bir hayat felsefen hayat olsun. Hayat felsefem haline geldi. Tamam mı? Şimdi 20 yıl sonra yani günümüzden 20 yıl sonra demek basit şimdi, bir hesapla 2031. 2031 yılında doğanlarla ilgili haberim var. Müjdeyi vereyim. Tıptaki gelişmeler sayesinde. Doğacaklarla ilgili mi? Doğacaklara, doğmamış çocuklara şu anda bir müjdeli haber, bir muştu diyelim onlara. Ondan sonra yani benim torunumdan bahsediyorsun sen. Evet. 150 yıl yaşını görecek ilk insanın dünyaya geldiği biliniyor. Yani biz göremeyeceğiz. Hayır. Ben torunumun 150 yaşına geldiğini göremeyeceğim. Hayır şu anda belki de mesela Ali'nin 150 yaşına kadar yaşayacak. Kızımın 150 yaşına geldiğini ben göremeyeceğim. O normal, orası göremez. Bizi niye şey yapmadılar ya? Oğlum 1000 yaşına kadar bir şey yapılırken, çok özür dilerim, bir çalışma yapılırken önce yaşayanlardan başlamaz mısın doğacaklara? Kardeşim Kızılderililer mi yapıyormuş bunu? Dünyayı dedemizden değil çocuklarımızdan ödünç aldık falan. Hayır bu şimdi bu işte tıptaki gelişmeler sayesinde evet. Falanlar filanlar yapacağız demişler. Ve 20 yıl sonra doğacak bebeler 1000 yıl yaşayacak. 1000 yıl yaşayacak. 1000 yıl. Rahat standart çok yani. Çok özür dilerim de onlar üredikçe. Evet. Bu dünyada... Biraz kalabalık olmayacak mı? Yani, orta yaş nedir yani? Şimdi, 500 mü? Şimdi 1000 yıl yaşayacaklar. 500 yaşına gelene kadar adam bizim muamelesi yapamayacak. Acaba onu da merak ediyorum. Şimdi hani... Ha 80'ine geldikten sonra bir 920 yıl aydın... Aynı tipte mi? O öyle mi yoksa mesela adam 100 yaşında benim gibi. Yani ben yine 500 yaşında falan böyle benim gibi gözükmeleri lazım. Evet 500-600 de senin gibi olmalı. Yani. Ki beden yaşının da 300 falan olması lazım. Tabii senin ona da ölçtürmem lazım. Yani şimdi ölümsüz... Hayır gene şey de kötü... O da öyle. 80 yaşında 200 yıl mı geçireceksin? Öyle flörtleşen insanları düşün. 80 yaşında 200 yıl. Geberemedi gitti lafını. Artık böyle yanın arkandan söylemezler yüzüne karşı. Geberemedin diye bağırmaya başlarlar. Hey, o kadar süre boyunca söyleyenler de aynı şeyde olacağı için. Ya rahatsız ben o kadar şeyden korkuyorum. Bir kere ya her taraf öyle bir... Bütün mantığımız, bütün felsefemiz, hayat biçimimiz, algımız falan filan... Hı hı. 70 yıla göre. Tabii. Şimdi fazlası bütün her şeyi alt üst eder. Öyle bir anda da lak diye bir hapla da 1000 yaşına çıkarsa. Hapla değil, hapla değil. Zaten öyle hapla çıkılmıyor. Fitil mi? Ama bütün dünyamız şey olacak. Onu biliyoruz yani. Yaşlı evi gibi kokacak. Böyle bir yaşlıların kendine has bir eski eşya. Eski eşya yani. Atamazsın. Sen düşünsene şimdi aldın sen. Bana yetmez. Ben mesela Konya gibi böyle büyük bir şey lazım bana. Buğday deposu olarak. Mu? Evet hakikaten yani mesela evimi düşün Konya'nın ortasında bir tane ev ve bütün Konya'nın arkası ardiye. Benim şeyim olduğunu bahçem olduğunu düşün. Öyle bir şey lazım bana. 1000 yıl boyunca biriktirdiklerimi koyuyorum. Bu atılmaz diye. Bir mesela ne bileyim Seydişehir bölgesi tamamen benim atamadığım kanepeler. Ve bin yılda bin tane kanepe. Müzecilik de kalkar zaten. Saçma. Evet doğru. Bin yıl önce. Ama bu dedemin dersi. Ya kullandığımız şeyler zaten. Zamanında bunları kullanıyoruz. Şimdi biz alıp şey yapıyor muyuz? Eski bizim hesap makinelerini, güneş enerjisiyle çalışanları falan getiriyor muyuz? Saçma sapan şeyler duruyor. Türkiye'de en büyük araziler Konya'da değil mi? Ben hakikaten şimdiden şey yapıyorum. En büyük araziler Konya'da. Ha, arazi mi arıyorsun? Hem düz yani? Orası. Ha düz ayak şimdiden istiyorsun. Almak lazım valla. Gidelim hem buradan. Şimdi İstersen sana tepe Oktay'la bir... gidelim. Bak etli ekmeğimizi yeriz. Evet. Oktay zaten oraya bizi götürme derdinde her zaman. Evet. Gidelim etli ekmeğimizi yerim. Oradan yavaş yavaş harçlıklarımızı da şey yapalım. Hiç böyle... Dönüm dönüm alırız ya. Ne yetiştireceksin? Bir şey yetiştirmeyeceğiz. İleride biz burayı depo olarak kullanacağız. Ege'ciğim zaten dönüm dönüm alıyorsan her sene bir dönüm alsan bin senede bin dönüm. Bin dönüm anca. Her sene bir dönüm kampanyasını ben başlatıyorum. Tamam bugün... Hayırlı olsun. Parça parça da olabilir dönümler. İlla böyle yayla gibi her tarafı... Yekpare olacak diye değil yok. Tabii ki. Oraya güzel böyle şey yaparım. Ne yaparsın? Çit yaparım. Kanepe çiftliğim. Tak. Hemen yanında kavanozlar mesela. Bin yılda biriktireceğin kavanozları ben hesabını sana bırakıyorum. Neler neler Ege neler neler. Şimdi önümüz... Ya 20 yıl sonraki adam bin yıl yaşayacaksa ha. Bizim de bugünden en az bir 200 yıl yaşamamız lazım. Ayıp o... ediyorlar yani böyle bir hadi ince birden arlak diye bir çizgi çiziyorlar ve çok büyük farklar var. Çizginin bu tarafında kalanlar. Evet ayıp oluyor yani. Hakikaten bize 200... ayıp oluyor. 200 yılcık ya 200 yıl çok şey mi istiyorum ya? Çok değil Ege normal zaten. Düşünsene 1000 yıl nire 200 yıl nire. Hakikaten ya 5'te 1'i kadar yaşayan bir adamım. Şimdi 7 tane şey var. Sıkıntı var. Bu 7 tane engel aşıldığı vakit tamam. Mevzu bitecek. Birincisi hücre kaybı. Hücrelerimiz biliyorsunuz ölüyor zaman içinde. Hele kalmıyor. Beyin hücreleri yenilenmiyor. İşte yani mesela onu biraz yavaşlatırlar şey olur falan olur filan olur da onu engellemezlerse 1000 yaşında bir sürü sıkıntılı adam olur yani. O rahatsızlık verir. Yani şimdi... Ben orada hücrenin bir şeyi vardı ya, onun ömrü var. Evet. O bir noktadan sonra bir ip gibi bir şey miydi, çıbık gibi bir şeydi. Çıbık gibiydi de oradan. O kısa olduğu zaman zaten hani hücreler bitti arkadaşlar, hadi çıbığımız kapatıyoruz, bitti. Evet. Kapatıyoruz diye. Evet. Onu mu uzatacaklar? Onu halledeceğiz. Ona pay koysalar. Evet, mesela istenmeyen hücrelerin artışı nedir bu? Yağ hücresi falan filan, yağ hücrelerin artışını engellediğimiz vakit... Bakın yağ hücresi yerine beyin hücresi olsa zımba gibi adam oluruz. Ya işte onu halledemiyoruz. Hani derler mesela ya. Makarna yedikçe beynin genişmesi gibi. Ne kadar? Göbek yağını beynine çeviren bir şey. Veya ses tellerine o sürekli olarak göbek yağı da lazım. Doğru tabii canım. Yani biraz o ses telleri çünkü 80 yaşında böylesi 100 yaşında 150 yaşında ben düşünmek dahi istemiyorum. Onun dışında neler var? Damar duvarlarında çöküntü oluşuyor zamanla. Evet. Onları evet. Bir güçlendir. Damar duvarlarında çökmeler oldu. Yani işte sonuçta 7 tane falanlı filanlı, falanlı filanlı var şeyler. Yani hücre içinde birikinti oluyor. Mesela bu katarak matarakt falan ona mı giriyor bilmiyorum ama hani gözler mözler falan filan bilmiyorum hepsi ama. Gidiyor. Yani sağlam bir güzel bir bakıma girdiğimizde her şeyi halledeceğimiz bir durum olduğunda 20 yıl sonra mevzu tamamen kapanacak işte yani. Bence dünya olarak en büyük sıkıntımız takım halinde çalışamamak. Hmm. Yani insan ömrünü gerçi çok uzadı tabii. Bu son 100 yıl içinde de. Bayağı bayağı uzadı. Gene de bir 1000 yıl değil. Değil tabii 1000 yıl değil. Yani biz burada 90'lardan 100'lerden bahsediyoruz. Benim mesela düşünsene benim çıtam 96. Halbuki bir 20 yıl sonra çıtam neden 996 olmasın? Tabii canım senin 20 yıl yaşasan 2000 yaşardın evet. Yani. Evet. Yani şurada 58 senem kaldı. Hiçbir şey değil. Asabım bozuyor. Hiçbir şey yani. Değil 1000 evet. Yıl yaşayan adamın yanında. Evet, evet maalesef. Yani bir insanoğlu olarak... Takım çalışmasını yapamadık dediğim şu. Bırakalım işi gücü. Yani şimdi bak her sene yeni telefon. Evet. Yok efendim tablet bilgisayarlar falan filan. Zehir gibi adamlar çalışıyor bu işlerde. Kafalar tır tır tır. Bıraksınlar o işte. İlk önce bir ömrümüzü bir 1000 yıla çıkaralım. Herkes işini bıraksın yani. Ben de gerekirse programı bırakalım. Şeyi ya bırakalım. Evet tabii tabii. İlk önce şu meseleyi halledelim. Zaten ömrümüz 1000 yıla çıktıktan sonra her şeyi ferah ferah yaparız. Düşünsene modern sabahlar. Efendim bu sene 427. yaşımızı kutluyoruz. Ne kadar güzel. Ya İstanbul'un fethi gibi ya düşünsene hesaba bak. Hakikaten ya. Yani. Kimseye de enteresan gelmezdi ya. Adam da ben de 300 yıldır ya aynı işte çalışıyorum. En fazlasına şey diye geçerdik. Radyoculuk duayenleri. Yani. Doğru 500 yıldır. Falan yapıyoruz oluyor olacaktık. Aman neyse ne boş ver. Aman gene yaşayacağız. Yani öleceğiz İnsan hepimiz öleceğiz işte onu biliyoruz. Bir heves ettiriyorsun bir heves insanı ettiriyorsun çok yaşayacak hakikaten diye. Ya. O da değilmiş yani bize yok yani. İşte hep böyle olur. İşte bilmem ne çıkar bize uğramaz. Türkiye'ye gelmez. İşte bilmem ne bedelli çıkar bize uğramaz. Bize denk. Ya öyledir yani. Bizim hayatımız böyle geçti. Ama neyse kapat. Boş ver. Bildiğimiz kir var. O kadar da kişisel almasın. Aa, yok şey. Ya ben ne de alacağım senin kadar bozuldun mu? Benim çünkü yani hayatta en sevmediğim şey ölmek. Böyle biraz saçma geliyor yani. O yüzden elimden geldiğince çok yaşayayım istiyorum ama yani yaşatmıyorlar. Radyo Tümrüt'te Oner Sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler. Esprilerimizle şakalarımızla son kez karşınızdayız bu haftalık. Ve heyecan içindeyiz. Çünkü ben birkaç saat sonra şehri terk edeceğim. Ben ülkeyi terk ediyorum Ege, gıkım çıkmıyor. Birisi de ülkeye dönüyor bu arada Oktay evet. Demirci. Gene yaptı çok yapacağını. Güzel bir fake ile şu kritik günde tamam abi ben 7'sinde oradayım falan dedi. Ben ona göre hani Oktay'ı görür yola çıkarım falan diye biletimi aldım. Ama maalesef ki. Siz hafta sonu baş başa geçirmeyi planlamışsınız anladığım kadarıyla. Tabii değerlendirmelerimizi yapacağız hafta sonu cumartesi günü özellikle. Bunu gerçekleştireceğiz. Çünkü biliyorsun benim de pazartesi günü tabii ki her zaman olduğu gibi Balkanlara yolculuğum başlıyor Yunanistan. Bir Yunanistan macerası bekliyor. Eğer bir aksilik olmazsa. İyi eğlenceler diliyor sana. Tebrik ediyoruz seni hakikaten de. Öncelikle seyahatin için... Seyahatiniz seçiminden dolayı da, teşekkürler lütfen. Ondan sonra da elbette Oktay'la dostluğunuzu kaldığınız daha yerden devam ettireceğiniz çıkaracağız. Için. Evet. Ben özellikle Oktay'ın ilk geldiği anda beraber olmak istiyordum. Ne amacın neydi çünkü yani? Çünkü ikimize aynı kalitede hediyemi aldı diye. Valla ben hediyemi biliyorum. Sana almış mı hediye? Ya evet yani ben biliyorum hediyemi dolayısıyla. Bana hiç çıtlatmadı. Ya sana çıtlatmaz çünkü senin aslında böyle senin de hobilerin olması... İsterdim yani hobin vardı hobim gibi de yok, yok yani gibi bana de. Şey dedi telefonda. Telefonda etmedi de. Yani mesaj atmış. Bundan sonra dedi pis bir zaman anahtar kaybetmeyeceksin dedi mesela. O tip bir şey mi aldı acaba bilmiyorum yani ne tip bir şey aldı. Anahtar kaybetmemek için herhalde bilgisayar tipi bir şey aldı. Herhalde bence. Herhalde. Oraya yazacağım anahtarımı nereye koyduğumu. Hani anahtarım kaybolduğunda hemen açıp bilgisayara. Belki de parmak iziyle açılan bir anahtar falan tipi bir şey getirmiş olabilir bundan mi? Bundan sonra bir daha hiç anahtar kaybetmeyeceksin diye. Çünkü anahtarlık olamayacağını düşünüyorum. Çünkü anahtarlığım olduğunu biliyor. Yani aslında ona dikkat etmiştir. Seninle olduğu kadar iyi arkadaş değil ama. Cebimden bazen çıkarıp gösteriyorum. Ben sana ne aldığını biliyorum açık söyleyeyim. Biliyor musun? Biraz şaşırtmaca yapmış sana. Söyleyeyim mi? Ne? Abi kızar ya Oktay söyleyeyim. Şey mi acaba? Benim sürmeli otel kartına çok meraklı olduğumu bildiği için oradan herhangi otel bir... Otel kartı mı? Otel kartı. Hay hay değil. Söylüyorum. Söyle tabii ya. Aramızda kalacak ama. Aramızda tamam. Kalacak. Ben gene sen yine şaşıracaksın. Şaşırmış gibi. Sevineceğim bir şey. Sevinecek mi? Tabii. Gerçekten. Ne aldığını söyleyeyim mi? Magnet. New York magneti almış sana. Aa, o kadar da ihtiyacım olan bir şey ki. Çünkü neden? Çünkü buzdolabında sizin New York magneti yoktu. İşte geçen geldiğimizde. Onun eksikliğini fark ettim demek ki. Yani evet ya adam demek ki. Çünkü siz gittiğiniz şehirlerin magnetlerini buzdolabınıza yapıştırıyorsunuz ya herkes evet. Gibi. Ya şöyle bir şey var. Yani ben Oktay beni hiç umursamıyor. Ne yaptığım umurumda değil diyordum. Demek ki bizim eve geldiği zaman... Buzdolabımızdaki magnetlere dikkat etmiş. Tabii ki. Ya hakikaten süper. Çok. Bir de bizim işimize yarıyor. Çünkü mesela Ali'nin resim yapıyor falan ya. Onu yapıştırmak. Onu öyle buzdolabı. Bant olsa izi kalır. Evet. Magnet çok pratik. Ve şöyle bir şey söyleyeyim mi? Çok sadece New York magneti değil. Bir de Washington magneti de almış. Oho. O zaman ben Ali'ne müjdeyi vereyim hemen. Tabii canım. Ali'cim senin iki resmini birden asacağız diye. Evet. Oktay'dan telefon geldi şu anda. Saçma sapan konuşmayın la diye kendinize gelin dedi. Vallahi öyle işte Ege'cim sen uzunca bir süre yoksun. Yokum evet. Ne kadar bir süre onu dinleyicilerimizle paylaş. Haftaya pazartesiye kadar. Evet. O zaman pazartesi değil bir sonraki pazartesi. Bir sonraki pazartesi. Yani haftaya pazartesi önümüzdeki haftaki pazartesi. Bu pazartesi ilk değil, pazartesi. Değil. Ondan sonraki. Onu takip eden yani ilk pazartesi. Yani kabaca bir 18 Temmuz. 18 Temmuz. Ben 18 Temmuz'da bir çizgi çizdim. 18 Temmuz'dan sonrakilere karışmıyorum. Ben hayatım, neden? Ben hayatımı ikiye ayırdım. 18 Temmuz öncesi ve 18 Temmuz 18 sonrası. Temmuz sonrası. Kişiliğimi bulacağım bir iç yolculuk. Aslında ben şimdi İzmir'e doğru yola çıkıyorum. Ama görünürde İzmir'e doğru bir yolculuk aslında kendi gençliğime, iç dünyama yönelik bir yolculuk olacak. Bir yol filmi olacak. Yani, 8 saatlik falan. 8 saatlik bir yol filmi. Neyse ki telefona gereken muameleler yapıldı. Aplikasyonlar, efendim filmler, şarkılar ve türküler dolduruldu. Ne kadar güzel. Senin adına o kadar çok seviniyorum çok ki. Çok teşekkür ediyorum. Rica ediyorum. Sevgili dinleyiciler. Sizler ben yokken... Ben de olmayacağım. Ankara'ma güzel bakın. Ben çünkü yani esas şimdi esas memleketim olan İzmir'e güzel bakacağım için Ankara'yı size emanet ediyorum. Gerçi şehrimiz Emineliler'de her zaman görüyoruz. Yollarımız çok güzel. Alışveriş merkezlerimizi boş bırakmayın. Biz lütfen. Yokuz çünkü yani. Klimalar boşa yanmasın. Ankara'da, o alışveriş merkezlerindeki klimalar evet, boşa yanmasın. Ankara'daki bütün AVM'leri ayakta tutan aile bir sürelik yok. Lütfen... Klimalarımızı şey yapmıyor. Tamam Ege, sen acayip şey yapıyorsun yani. Boş verse abi yani. Ondan sonra... Ankara'yı sen kurtarmayacaksın sonuçta. Her sabah şu mikserde benim olduğum yere bir karanfil. Bir yani, hafta süre. Ben yokum, Oktay'a söyle. Karanfil de olmasın ya. Daha böyle şık bir şey. Kaktüs. Üstü çiçekli kaktüsler var. Hem radyasyonu ucuz engeller ama, diyorlar. Ucuz onlar. Pahalıca bir şey olsun. He. Aslan ağır. Çelenk, çelenk. Küçük çelenklerden. Hayır, orkide ya, bir tane orkide. Bir küçük orkide. Bir küçük veya benim sembolize eden bir sardunya. Senin ne ama sembolize eder, hangi bitki? Sardunya işte, odun gibi bitki. Benim en sevdiğim çiçek o yüzden o. Baksan çiçek ama bir bakıyorsun odun gibi. Ya olur mu canım, çok güzel bence sardunya. Ben çok de sardunya yani, o yüzden seviyorum zaten. Çiçeğin böyle bir kırılgan tarafı var ya, ben gül mesela. Ha. Veya şeyi düşün, gelincik. Mi mi mi mi mi. Ama sardunya arkadaş, çiçekse çiçek. Öküz gibi de adamız burada. Evet. Ben bu safsa kökümü saldım. Beni çıkaraman diyen bir çiçek. Teşekkür ederim. Burada küçük bir sardunya olsun ama kurumuş. Ben gelince onu değiştirirsen benim gelmemle yaşarmış. Bence onun yerine seni tam bu şeyler var ya, bambu. Bambu. Bambu. En sevmediğim şey. Aslında şu stüdyoya en güzel giden şey bambuymuştu. Bambuymuş buydu. Bambuymuştu. Vallahi şuraya bambu iyi gider. Güzel bambularımızı alalım. Vallahi bambu. Hem uzun... Esnek ya da bir tane biraz put koysunlar. Benim putum. Ya da küçük bir bebeğini yap, koyalım biz onu. Herkes bir iğne saplasın. Bir iğne saplasın. Ve bir dilekle. Dileğini, bir dilekle, bir dilekle iğnelerini saplayarak. O dilek gerçekleşene kadar da ben o iğnenin saplandığı yerde ağrılar çekeyim. Ağrılar çek, evet. Çok güzel oldu bu. Bence de güzel çok oldu. Ne kadar güzel. Tek bir isteğim daha vardı. Şu son programda bir veda etmeden önce güzel bir espri. Evet. Ama işte... Hayat her zaman planladığımız gibi olmuyor. Olmuyor. Hiç, olmuyor. Hiç planladığımız gibi olmadı. Yani hayat sen bir şeylere şey yaparken akıp giden... Tabii o geçip giden... Yani o zamandır... Kakalıyor. Müzik. Bil, teknoloji, dergi, sanat, cumartesi eki, tiyatro, kitap, sağlık, teknoloji, konser. Cumartesi eki. Cumartesi eki. Cumartesi eki her cumartesi saat 15'te Radyo Otti'de. Gordyon Alışveriş Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar hafta içi her gün saat 7'de Radyo OTTÜ'de. Modern Sabahlar sona erdi.